राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 1 अप्रैल 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। शरणागत होने के बाद मनुष्य का क्या कर्तव्य है? कुछ कर्तव्य नहीं होता। पूरा शरणागत हो जाए। पूरा शरणागत का तात्पर्य है कि चरणों में लीन हो जाए। मैं अलग रह ही नहीं, मैं अरु मोर तोड़ते माया, ये माया देते भगवान के शरण होने पर मैं तेरा मोर मेरा ये उसका करना कुछ नहीं था। ये कुछ नहीं करना है, इसके लिए ये भजन ध्यान जप कीर्तन सत्संग करना है। कुछ नहीं करने के लिए क्यों करने का बेग है? बेग है तो बेग कैसे मिटे? कामना रखे तो बेग बढ़ता ही रहेगा। कामना नहीं रहे भगवान के लिए, सब करे भगवान के लिए, करते करते अपने आप साधन और साध्य और साधक तीन नहीं रहते। साधक नहीं रहता, साधन नहीं रहता, साध्य नहीं बन जाता है। साधक है वो तो साधन बन जाता है, साधन बन गया साध्य बन जाता है, वह साध्य होता है। वासुदेव सर्वम, फिर सर्वम नहीं रहता वासुदेव। और जब तक सर्व दिख है तब सर्वम वासुदेव, सर्वम वासुदेव। कचोरी गिलास वही बड़ी सिरो पड़ी कचोरी बड़ी आप नाचे आप भागवत माया है। पहला अवतार है भगवान का, पहला अवतार है अनुसार भगवान का अवतार। जीते जी मुक्ति किसे कहते हैं? जीते जी मुक्ति, जो मुक्ति कहने का तात्पर्य क्या है, किससे कहते हैं वो जीते जी मुक्ति? मन मुक्ति क्या कहे? राग द्वेष काम क्रोध भय लोभ मोह आदि कोई न रहे, छूट गया। काम और क्रोध लोभ में तो बन गया, यह कुछ नहीं है। एक आनंद आनंद परमात्मा जीव जा मुक्ति सिर्फ शक्ति जन्म फिर मरंदा है। अपने आप भगवान होगा, भगवान का अंश है, भगवान अंश है, जब तक सब संसार भगवान का अंश है। जड़ चेतन शुद्ध सच्चा हमारे जो सता सत्य भगवान है, ये नहीं रहे तो भगवान नहीं रहेगा। भक्ति में है अद्वैत और ज्ञान मार्ग में अद्वैत। ना सतो विद्धि भाव ना भाव विद्धि रहते ज्ञान मार्ग है, और भक्ति मार्ग सत सच्चा हमारे जो सत सत्य और अन्य का सत सत पर यथ जो और भी हो आप भी हो भक्ति वास्तव सर्व ये भक्ति मार हमारे पर मैं प्यार प्रकट हुआ है नाना रूप बनाए गए हुए सर्व मार देगा मस्त हो जा मस्त गाया कुछ नहीं। आप कहते हैं कि भगवत प्रेम प्राप्ति सबसे ऊंची चीज है। हाँ। उसके लिए सर्वस्व भी जाए तो परवाह नहीं करनी चाहिए है? भगवत प्रेम प्राप्ति करने के लिए सर्वस्व देना पड़े तो भी परवाह हाँ। नहीं करना चाहिए। हाँ। बहुत सस्ता श्रद्धा से मिलने सस्ता बहुत बहुत। तो इसका कहने का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य सबसे ऊंचा मानना सबसे श्रेष्ठ भगवान रुपया मिले सोना मिले चांदी में सोने रुपया मिले फिर रतन मिल जाए फिर हीरा मिल जाए इस ऊपर कोई नहीं। ज्ञान मिल जाए तो भी पूर्ण है, परंतु ज्ञान मिलने पर भी प्रतिक्षण वर्धमान से है वो बढ़िया है। ज्ञान मिलने पर पूर्ण है पूर्ण होगा, कमी नहीं है। सोना और सुगंध हो जाए तो फिर बढ़िया, सोना और सुगंध एक परमात्मा ही रहेगा। हरे शरीर हम भगवान शरीर है भगवान कहूंगा युम अग्निम शरीर महेंद्र सब भगवान विश्वधीन शरद समुद्रांश हरे शरीर यदि कंचन प्रवेदन अन्य भगवान है मस्त हो जाए मस्त आप भगवान आप ये कीर्तन करते हुए ऐसे जो मस जो भगवान ही भगवान है कोई है ही नहीं कीर्तन में। ये आसक्ति कामना बहुत समुदाय मिट जाए भगवान का रस बदनाव है तृप्ति हो जाए फिर करना जानना मानना भगना करना जानना मानना करना करने हो मानना ईश्वर को जानना अपने को जानना अपने को मानना ईश्वर को और करना सेवा प्रभु ये सब कुछ परमात्मा है। इन भावर मस्त हो जाओ एकदम अपने आप को लीन कर दो बहुत सुगम रास्ता है सीधा सरल रास्ता।